ले लव ओनली लव ओनली लव ओनली लव प्यार प्यार प्यार प्यार नजरों से मोहब्बत का नजरों से मोहब्बत का इकरार किए जा ओ Mustard.